Trei rămâne sarcina de Duhul Sfânt și din tine se va naște Mesia pe pământ. Trei rămâne sarcina de Duhul Sfânt și din tine se va naște Mesia pe pământ. Mai fă și azi ca sfintele fecioare să aducă vestea sfântă la noi în adunare. Fecioi ca Iosif, smeriți și ascultători, dorim să fie și astăzi în popor. Mai fă și azi ca sfintele fecioare try.